सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पूछना है किसी को, बोलिए। हाँ जी, अधर्म का क्या समझ में नहीं है? अधर्म का जी नहीं, धर्म का समझ में आ गया। जब धर्म का समझ में आ गया तो अधर्म का समझ में आने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? मतलब धर्म से व्यक्ति को जो पढ़ा है उसको याद करता है, जो सुना है उसको याद करता है, और जो अधर्म करता है व्यक्ति, कभी अधर्म किया हमने, मान लीजिए कभी मैंने चोरी किया, उसको याद नहीं कर सकता मैं। जब कहीं किसी को दान दिया था, पता नहीं 20 साल पहले किसी को दिया था, याद नहीं आ रहा था, और अचानक मेरे को याद आ गया किसी अमुक व्यक्ति को दान दिया, ठीक है ना। तो कभी मैंने चोरी किया तो वो भी तो याद आ सकता है ना, ये बात कही जा रही है। जैसे धर्म को याद करता है व्यक्ति, तो अधर्म को भी याद करता है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, आप बोलिए। 425। हाँ जी, इह मतलब इस संसार में धर्मात जात्यांतर स्मरणम, धर्म से, धर्म का मतलब यहाँ अदृष्ट जो है, जो हमारा अदृष्ट रहता है, उस अदृष्ट के कारण से, वो अदृष्ट भी सबको अदृष्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर विशेष अदृष्ट मानना है, यानी धर्म विशेष मानना है आपको। उत्कृष्ट धर्म की उत्कृष्ट अवस्था की स्थिति में किसी किसी को जात्यंतर का स्मरण होता है, यानी भिन्न जाति का स्मरण होता है। समझ में आया? और यह इस संसार में जो हमने अधीतः जो पढ़ा है पहले कभी, श्रुता जिसको हमने सुना है, उसका अवधारणम, उसका निश्चय होता है, यानी उसका स्मरण होता है। अचानक स्मरण आ जाता है हमको, ठीक है। और किसी को? हाँ जी, निदर्शनम का मतलब है उदाहरणम। निदर्शनम शब्द उदाहरण के लिए आता है। निदर्शनम च इदम, ये तो केवल उदाहरण मात्र है, जो स्मृति के कारण यहाँ पर बताए हैं, ये केवल उदाहरण उदाहरण दिए हैं, यूं तो बहुत सारे हैं, इसलिए कहे न परिसंख्यानम, उसकी गणना नहीं की जा सकती है, यानी अनगिनत है, ये कहना चाहते हैं। 23। हाँ जी, लिंगम पुनः संयोग। हाँ जी, हाँ जी, संयोगी संवाय और एकार्थ संवाय। हाँ जी, तो इसमें एकार्थ संवाय होता है। एकार्थ संवाय का मतलब है एक के होने पर दूसरे का बोध होना, जिसमें एक ही अर्थ में दो धर्म विद्यमान रहते हैं। जैसे बताया ना, रूप है तो स्पर्श भी उसके साथ में रहता है। संवाय का मतलब क्या होता है? जो एक एक वस्तु में रहने वाले, एक संवाय का मतलब होता है आधार, जिसको कहते हैं ना, जिसको जो धारण आधार को समवाय कहते हैं, उनको रखने वाला, अपने में समवेत रखने वाला, वैशेषिक वाला ही समवाय होता है। हाँ जी, हाँ जी, वैशेषिक वाला ही समवाय है। हाँ जी, समवाय कारण कहलाता है, घड़े का समवाय कारण मिट्टी है, ऐसा। नहीं, समवाय तो अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, गुणों को भी धारण करते हैं, कर्मों को भी धारण करते हैं, ठीक है ना। समवाय का मतलब है किसी को धारण करना, चाहे वो गुण को धारण करे या द्रव्य को धारण करे या कर्म को धारण करे। कर्म का भी समवाय कारण होता है ना, आपने वैशेषिक पढ़ा नहीं, केवल इतना समझ लो जो अपने में द्रव्य को धारण करता हो उसको समवाय कहते हैं, जो अपने में गुण को धारण करता है उसको भी समवाय कहते हैं, जो अपने में कर्म को धारण करता है उसको भी समवाय कहते हैं। मतलब कर्म किस में हो रही है? हो रहा है द्रव्य में हो रहा है, तो उस कर्म का समवाय कारण कौन है? तो द्रव्य। ऐसा गुण कहां पर है? द्रव्य में है, तो उस गुण का समवाय कारण कौन है? वो द्रव्य है। अच्छा, कार्य कहाँ रहता है? कारण में रहता है, इसलिए कार्य का समवाय कारण कारण है। मतलब घड़ा कहाँ रहता है? तो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी जो है समवाय कारण है घड़े का। ऐसा तीन चीजों को समवाय कारण धारण करता है, द्रव्य को भी यानी कार्य द्रव्य को, और गुण को और कर्म को। तो यहाँ बताया गया है संयोगी कारण, समवायी कारण, एकार्थ समवायी कारण और विरोधी कारण। यूं कहिए संयोगी लिंग, समवायी लिंग, एकार्थ समवायी लिंग और विरोधी लिंग, ऐसे चार प्रकार के हैं ये। स्पष्ट हो रहा है? अब क्या पूछना है? ओके, हाँ जी। जी हाँ जी नहीं, द्रव्यत्व तो द्रव्य में रहता है ना, द्रव्यत्व तो द्रव्य में रहेगा, मनुष्यत्व कहाँ रहेगा? मनुष्य में रहेगा। ऐसा अब गुणत्व कहाँ रहेगा? गुण में रहेगा। कर्मत्व कहाँ रहेगा? कर्म में रहेगा। ऐसा ठीक है, चले हम आगे। हाँ जी, परिग्रह का क्या अर्थ है सत्यवीर जी? बिना देख के बताइए, उसमें देख करके बताने का क्या मतलब है? तैयारी नहीं किया? हाँ, तैयारी नहीं किया आपने? तो ये बोलिए। हाँ जी, बिना देख के बताइए, आप बिना देख के बताइए क्या है? यहाँ पर परिग्रह का क्या अर्थ है? स्वामी का। तैयारी नहीं की आपने? नहीं किया ना, क्यों? आपकी सारी पुस्तकें मैं जमा करवा दूंगा। मतलब नहीं, सब मैं समझना नहीं चाहता ना, मतलब आपकी जो पुस्तकें हैं ना आपके पास में, वो सारी पुस्तकें मैं पुस्तकालय में आपका जमा करवाऊंगा। जिस विद्या को आप पढ़ रहे हैं ना उसमें समय देना है, या उधर उधर की पुस्तकें पढ़नी है? वो चीज़ नहीं पढ़ा। फिर क्यों नहीं तैयारी किया? मुख्य बात तो ये है, इसको तैयार नहीं किया इसका मतलब कुछ और किया आपने, यही कारण है ना। तो आपको मनुस्मृति नहीं मिलेगी अब। नहीं, आपको मनुस्मृति नहीं मिलेगी, आपको यही पढ़ना है। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे ना, अब तक इधर उधर की पुस्तकें नहीं पढ़नी है आपको। अब यही पुस्तक पढ़ना है, और आप ये पढ़ लिया, तैयार हो गए तो सूत्रों को याद करिएगा। सूत्रों को याद करो। कितने सूत्र याद हैं आपको न्याय दर्शन में? सारे अभी तक हुआ, अभी तक जितना हुआ उसमें कितने सूत्र याद हैं आपको? अभी तक कितना भी दो अध्याय के सूत्र याद है? एक बार नहीं, रोज आवृत्ति करिए पूरा दर्शन को। हाँ, पूरा दर्शन को याद करिए। ये पूरा हो जाए ना तो दूसरे दर्शन के सूत्रों को याद करना शुरू करो। किसी का भी करो, पर आप इधर उधर की पुस्तकें अभी नहीं पढ़नी है आपको। अपनी बुद्धि को दर्शन में लगाइए, क्योंकि दर्शन पढ़ रहे हैं आप। इसको तैयारी ना करके आप इधर उधर की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, ये अनुचित बात है। हाँ जी, अभ्यास का क्या अर्थ है जी? यहाँ अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास किसी विषय को बार बार दोहराना। हाँ, तो यहाँ अभ्यास किसके लिए आया है? अभ्यास किसके लिए आया है? हाँ, अभ्यास व्यक्ति करता है। हाँ, वो तो आप व्यक्ति तो ही करता है, और कौन करता है। हाँ जी, आप पुस्तक में क्यों देख रहे हैं? नहीं, वो तो अभ्यास तो किसी को लेकर के ही करेंगे, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी, हाँ, संस्कार के लिए आए यहाँ पर। संबंध का क्या अर्थ है? हाँ जी, संबंध। हाँ जी, हाँ, शिष्य गुरु का संबंध, ठीक है। अच्छा, अतिशय किसको कहते हैं? हाँ जी, अतिशय। आप बताइए, आपने भी तैयारी नहीं की है क्या? हाँ, फिर जब तैयारी करने का मतलब क्या है? तो इतना बढ़िया प्रसिद्ध, केवल याद करने के कारणों को बताया, और ये आप नहीं याद रखोगे, इनको तैयारी नहीं करोगे, तो फिर क्या मतलब हुआ पढ़ने का? दिन भर आपके पास, आप क्या काम करते हैं? ढंग से तैयारी करिए ना, जिस काम के लिए आप आए हैं उसको इस तरह पढ़िए कि पीछे नहीं रहना है आपको, सबके आगे निकलना चाहिए। आपके पास और कोई काम नहीं है? और कोई काम है आपके पास में? जो सेवा करते होंगे एक घंटा, उसके अलावा और कोई काम नहीं है आपके पास? केवल पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं है? इधर उधर के चीज़ों में क्यों टाइम वेस्ट करो आप? इसको अच्छी तरह तैयारी करके आगे रहिएगा ना, सबसे आगे रहिएगा। ये गलत बात है, अब तैयारी नहीं करते हैं तो का मतलब क्या? हाँ जी, अतिशय का क्या अर्थ है स्नेहा जी? अतिशय का मतलब किसी विषय में सर्वाधिक उपलब्धि। हाँ, सर्वाधिक। हाँ, ठीक है, ठीक है। क्रिया का मतलब क्या है जी? यहाँ क्रिया कार्य के अर्थ में आया है, कार्य को देख करके उसके कर्ता का बोध होता है। ठीक है, इनको तैयार करो, ये बहुत उपयोगी कारण है स्मृति के, इसलिए उपयोगी कारण है क्योंकि स्मरण लाना है आपको। आपको याद नहीं आ रहा है तो इन कारणों में से कोई ना कोई एक कारण आपके सामने आएगा, उसको ध्यान में रख करके आप याद कर सकते हैं। याद कराने के ये कारण है, ठीक है ना? याद नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई कारण आपको इनमें से मिलेगा, इसको अपना करके और याद कर सकते हो। पकड़ में आ रहा है? बहुत उपयोगी कारण है। हाँ जी, 425 पृष्ठ संख्या पे देखिएगा भूमिका। हाँ जी, हाँ, स्वीकार करना है। अनित्यायाम च बुद्धौ उत्पन्न अपवर्गित्वात् कालांतर अवस्थानाच्च अनित्यानाम संशयः। किम उत्पन्न अपवर्गनी बुद्धि शब्दवत अहोस्वित कालांतर अवस्थायिनी कुंभवद इति। कह रहे हैं, एक प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किया जा रहा है। बुद्धि तो उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है, ये तो सिद्ध कर दिया अब तक, ठीक है? बुद्धि उत्पन्न होती है, ये बात तो हो चुकी है। पर उत्पन्न होने वाले पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जो भी उत्पन्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो शीघ्र समाप्त होने वाले और एक देर तक रह करके समाप्त होने वाले। मेरी बात पकड़ में आ रही है? कुछ तो शीघ्र समाप्त होते हैं, उत्पन्न होते हैं तुरंत समाप्त हो जाते हैं, मतलब बहुत देर तक नहीं रह सकते। उत्पन्न होना क्षण भर के लिए रहना और तीसरे क्षण में नष्ट हो जाना, मतलब जल्दी शीघ्र समाप्त होने वाले होते हैं। कुछ देर तक रहने वाले होते हैं, उत्पन्न हो गए तो लंबे काल तक रह सकते। लंबे काल तक का मतलब है क्षणिक नहीं है, वो दो तीन क्षणिक तक रहने वाले नहीं है, एक मिनट तक भी रह सकते हैं, एक घंटे तक रह सकते हैं, एक दिन तक रह सकते हैं, और महीने भर, साल भर, 10 साल, 50 साल, 100 साल, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाइएगा। वस्तु वस्तु के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। प्लास्टिक है जैसे, ये बहुत देर तक रहता है, जल्दी समाप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उत्पन्न हुआ तो लेकिन नष्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, नष्ट करने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही ना? ठीक है, नष्ट करने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है, हम उनको नष्ट नहीं कर सकते। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वो उत्पन्न हुआ लेकिन नष्ट नहीं होता है, ये अभिप्राय नहीं हो सकता। जैसे प्लास्टिक के लिए कहा जाता है ये तो समाप्ति नहीं होता, ठीक है, हम समाप्त नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसे साधन नहीं है जो समाप्त करने के, लेकिन उत्पन्न हुआ है तो नष्ट अवश्य होगा, कोई ना कोई नष्ट करेगा, ईश्वर करेगा, या जिसने उत्पन्न किया वो नष्ट कर सकता है, हम नष्ट नहीं कर सकते, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, ये बात है। तो शीघ्र समाप्त होने वाले और देर तक रहने वाले, दो प्रकार की चीजें। तो यहाँ संशय हो रहा है हमें कि क्या यह बुद्धि शीघ्र समाप्त होने वाली है या देर तक रहने वाली है। तो कह रहे अनित्यायाम च बुद्धौ, बुद्धि तो अनित्य है, ये तो सिद्ध हो गया, अनित्य सिद्ध होने पर भी उत्पन्न अपवर्गनी, उत्पन्न अपवर्गित्वात, या तो उत्पन्न अपवर्ग यानी शीघ्र नष्ट, अपवर्ग का मतलब है नष्ट होना, उत्पन्न होकर के शीघ्र नष्ट होने वाली होने से, अथवा कालांतर अवस्थानाच्च अनित्यानाम, या कालांतर में देर तक रह करके बाद में नष्ट होने वाला, जैसे अलग अलग पदार्थ होता है घड़ा आदि, घड़ा जो है उत्पन्न होकर तुरंत नष्ट नहीं होता है, देर तक रहता है, कम से कम 5 महीने, 6 महीने, साल भर उसको ठीक ठाक रखोगे तो साल भर तो रहेगा ही रहेगा, तो देर तक रहने वाला है। जैसे घड़ा, वस्त्र आदि के समान देर तक रहने वाले हैं, रहने वाली बुद्धि है, या शीघ्र समाप्त होने वाली, जैसे शब्द उत्पन्न होता है और शीघ्र नष्ट होता है शब्द के समान, यह प्रश्न है। पंक्ति लग रही है आपको? उत्पन्न अपवर्गित्वात, उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से संशय उत्पन्न होता है, अथवा कालांतर अवस्थानाच्च अनित्यानाम संशय, जो अनित्य पदार्थ है कुछ ऐसे हैं जो कालांतर में समाप्त होने वाले होते हैं। किम, अब प्रश्न है, किम उत्पन्न अपवर्गिनी बुद्धि शब्दवत, क्या ये जो बुद्धि यानी ज्ञान जो है ये उत्पन्न अपवर्गिनी यानी शीघ्र समाप्त होने वाली है, जैसा शब्द है उत्पन्न होकर के जल्दी समाप्त हो जाता है, अहोस्वित अथवा कालांतर अवस्थायिनी कुंभवद इति, या देर तक रहने वाला है घड़े के समान, ये प्रश्न उपस्थित किया है। तो सिद्धांति कहता है, इसका समाधान करता है, उत्पन्न अपवर्गिनी इति पक्षः परिगृह्यते, शीघ्र समाप्त होने वाला है ज्ञान, ज्ञान यानी बुद्धि शीघ्र समाप्त होने वाली है ऐसा पक्ष है, इसी को स्वीकार किया जाता है। देर तक रहने वाली बुद्धि नहीं होती है, सदा बुद्धि शीघ्र समाप्त होने वाली होती है, ये पक्ष स्वीकार किया जाता है। समझ में आ रहा है? ये सिद्धांत पक्ष है, बुद्धि देर तक नहीं रहती है, उत्पन्न होती है, शीघ्र समाप्त होती है। हाँ जी, शीघ्र का मतलब जैसे शब्द है, शब्द जैसे शब्द उत्पन्न होता है और शीघ्र नष्ट होता है, वैसे बुद्धि भी उत्पन्न होती है और शीघ्र नष्ट होती है। ज्ञान, हाँ, क्यों? वो तो स्मरण है। ज्ञान तो जो प्रत्यक्ष हो रहा है या जो अनुमान से जाना जा रहा है, तीन प्रकार का ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान और शब्द ज्ञान, ये तीनों ज्ञान उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, शीघ्र नष्ट होते हैं, देर तक नहीं रहते हैं। शब्द के समान, शब्द जैसे ओम, सुना आपने, अब सुनाई दे रहा है ओम, नहीं दे रहा, नष्ट हो गया। हाँ जी, कौन सा ज्ञान? नहीं, कौन सा ज्ञान उसको बताओ, प्रत्यक्ष ज्ञान या अनुमान ज्ञान, कौन सा ज्ञान कह रहे हैं? प्रत्यक्ष तो कहाँ हो रहा है अभी, अब जब सुने तभी था ना, अब तो नहीं सुनाई दे रहे ना, ओम समाप्त हो गया। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान और शब्द शाब्दिक ज्ञान, ये शब्दों के समान ही उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। आप जो कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, वो तो संस्कार है, उस ज्ञान के संस्कार है, संस्कारों से फिर स्मृति उत्पन्न होती है, वो स्मृति ज्ञान है। वो ना तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कह सकते हैं, ना अनुमान ज्ञान कह सकते हैं, ना शाब्दिक ज्ञान कह सकते, वो तो संस्कार से उत्पन्न होता है। ज्ञान आपको हुआ, उस ज्ञान से एक संस्कार पड़ता है मन के अंदर, एक छाप पड़ता है उस ज्ञान का, वो छाप जो है दोबारा आपको स्मरण दिलाता रहता है, वो संस्कार आपको दोबारा याद कराता है। आप मेरे को देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, आंख बंद कर लीजिएगा, दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा ना, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा, यानी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। अगर प्रत्यक्ष ज्ञान देर तक रहता है तो आपको आंख बंद करने के बाद भी दिखाई देना चाहिए आपको। वो तो संस्कार है ना, उस संस्कार से हाँ मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा था, वो तो संस्कार है, वो स्मृति ज्ञान है। स्मृति ज्ञान तो होगा, कभी भी आप जब स्मृति करोगे तब स्मृति ज्ञान होगा, लेकिन जब स्मृति ज्ञान नहीं है तो प्रत्यक्ष के समय प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, ठीक है ना। वो प्रत्यक्ष ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट, यानी प्रत्यक्ष हुआ वो नष्ट हो गया, फिर दूसरा प्रत्यक्ष हुआ, फिर वो नष्ट हो गया, फिर तीसरा प्रत्यक्ष हुआ। जब तक आप मेरे को देखते रहेंगे तब तक अनेक प्रत्यक्ष हुए, मतलब वो नष्ट होते जा रहे हैं, फिर नए नए देखते जा रहे हैं ऐसा, यानी आपने मेरे को देखा वो नष्ट हो गया, फिर देख रहे हैं, फिर वो नष्ट हो गया, फिर देख रहे हैं, ऐसा है। हाँ जी, लगातार में, क्योंकि वही है, देर तक रहेगा तो फिर व्यवधान आने पर फिर मेरे को आपको देखना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष देर तक रहने वाला है। अगर किसी ने मेरे को ढक लिया तो भी आपको दिखाई देना चाहिए, क्योंकि देर तक रहने वाला है, पर दिखाई तो नहीं देता, यानी प्रत्यक्ष तो नहीं होता, इसका मतलब वो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो ये पक्ष स्वीकार किया जा रहा है, उत्पन्न अपवर्गिनी इति पक्षः परिगृह्यते। ज्ञान जो है उत्पन्न शीघ्र उत्पन्न होता है, यानी उत्पन्न होकर के शीघ्र नष्ट होता है। कस्मात, कैसे कैसे ये शीघ्र नष्ट होता है, तब तो उत्तर दिया जा रहा है, बोलिए, कर्म अनवस्थाई ग्रहणात्। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, कर्म के अस्थाई रूप में ग्रहण होने से, कर्म के अस्थाई रूप में ग्रहण होने से अब ये भी लिख सकते हैं, कर्म अस्थाई रूप में, कर्म के अस्थाई रूप में प्रत्यक्ष होने से। ग्रहण का मतलब ज्ञान है, वैसे प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो सकता है, अनुमान ज्ञान भी हो सकता है, शाब्दिक ज्ञान भी हो सकता है, ग्रहण का मतलब ज्ञान। कर्म के अस्थाई रूप में ज्ञान होने से या प्रत्यक्ष होने से, कर्म भी क्षणिक है, उत्पन्न होता है शीघ्र नष्ट होता है, कर्म भी, पकड़ में आ रहा है, शब्द भी उत्पन्न होता है शीघ्र नष्ट होता है, ठीक इसी प्रकार कर्म के अनुसार ही ज्ञान है, ये हेतु दिया है। कर्म अनवस्थाई ग्रहणात्, कर्मनो अनवस्थायिनो ग्रहणाद इति, कर्म अस्थाई रूप में गृहित होने से, कर्म अस्थाई रूप में गृहित होने से, या कर्म अस्थाई रूप में, कर्म के अस्थाई रूप में प्रत्यक्ष होने से, ऐसा भी लिख सकते। उदाहरण से समझाया जा रहा है, क्षिप्तस्य ईशोः, क्षिप्तस्य ईशो आपतनात् क्रिया संतानो ग्रियते। इशु कहते हैं बाण को, क्षिप्तस्य इशो, फेंके गए बाण के आपतनात्, जब तक वो गिरता नहीं तब तक क्रिया संतानो ग्रियते, नए नए कर्म प्रत्यक्ष होते हैं वहां पर। जी, उत्पन्न नहीं करता है, वो वेग उत्पन्न करता है उसको, हाँ, वेग मतलब कर्म से वेग उत्पन्न होता है, उस वेग से फिर नए नए कर्म उत्पन्न होते जाते हैं। जब तक उस बाण के अंदर वेग रहता है ना, वो वेग नए नए कर्म को उत्पन्न करता रहता है। ऐसा वेग समझते हैं आप? वेग एक बल है, गति तो कर्म हो गया, वेग एक बल है। जैसे कुमार जो है चाक को वो चक्र को जो हिला घुमाता है ना, डंडे को लगा करके घुमा घुमा करके उसके अंदर वेग पैदा करता है, एक बल पैदा करता है, एक शक्ति पैदा करता है। वेग का मतलब बल कहिए, शक्ति कहिए, एक फोर्स कहिए, तो वो उसमें पैदा करता है, फिर डंडा हटा देता है, फिर भी वो घूमता रहता है चक्र। क्यों घूमता रहता है? उस वेग के कारण से। वो वेग जब तक रहेगा तब तक वो घूमता रहेगा, और वेग समाप्त होता ही कर्म समाप्त। तो वो वेग जो है नए नए कर्म को उत्पन्न करता है। ऐसा पकड़ में आ रहा है? तो कहना चाह रहे हैं कर्मनो अनवस्थायिनो ग्रहणात्, कर्म के अस्थायी रूप में गृहित होने से क्षिप्तस्य ईशो फेंके गए बाण के आपतनात्, जब तक वो नहीं गिरता तब तक क्रिया संतान गृह्यते, क्रिया संतान का ग्रहण होता है, यानी नए नए कर्म वहां पर उत्पन्न होते हैं। प्रत्यर्थ नियमाच्च बुद्धिनाम क्रिया संतानवत बुद्धि संतानोपत्तिरिति। अब यहां पर कहना चाह रहे हैं बुद्धिनाम, ये जो अलग अलग ज्ञान है, बुद्धि नाम अलग अलग ज्ञानों के लिए प्रत्यर्थ नियमाश्च, प्रत्येक वस्तु के लिए नियम है, यानी अलग अलग वस्तु का अलग अलग ज्ञान होता है। ठीक है जी, मतलब आपका ज्ञान अलग है, मेरा ज्ञान अलग है, उनका ज्ञान अलग है, तो प्रत्येक वस्तु के अलग अलग ज्ञान है। तो बुद्धियों के प्रत्येक वस्तुओं के लिए अलग अलग नियम होने से, यानी प्रत्येक वस्तु का अलग अलग ज्ञान होने से इसे पता लगता है कि बुद्धि संतान होता है, यानी ज्ञान संतति होती है। पकड़ में आ रहे ना? सभी वस्तुओं का एक ज्ञान थोड़ा होता है, सभी वस्तुओं का अलग अलग ज्ञान होता है। ठीक है ना, आपका अलग ज्ञान, उनका अलग ज्ञान, आपका अलग, सबके अलग अलग ज्ञान है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है एक बुद्धि एक वस्तु से संबंधित है। पकड़ में आ रहे ना? एक बुद्धि एक वस्तु से संबंध है, दूसरी बुद्धि दूसरी वस्तु से संबंधित है, तीसरी बुद्धि तीसरी वस्तु से संबंधित है। ये पकड़ में आ रहा है आपको? तो बुद्धियों के अलग अलग वस्तुओं के लिए नियम होने से, यानी एक वस्तु का एक ज्ञान, इससे ये पता लगता है कि ये बुद्धि बुद्धि की संतति है, बुद्धि का संतान है। एक ही बुद्धि सबके लिए नहीं रह सकती, अलग अलग है। तो इसलिए कह रहे हैं क्रिया संतानवत, जिस प्रकार से कर्मों का संतान क्रिया संतति होती है, उसी के समान बुद्धि संतान उत्पत्ति, बुद्धि संतान की उत्पत्ति सिद्धि होती है। पकड़ में आ रहा है? फिर कह रहे हैं अगर आप ये माने कि जी बुद्धि तो देर तक रहने वाली है, ठीक है, तो देर तक रहने वाली है तो फिर आपको देर तक प्रत्यक्ष होना चाहिए, होता नहीं है। मतलब आप, आपको एक बार देखा तो प्रत्यक्ष हुआ ना, वो प्रत्यक्ष देर तक रहने वाली है, तो अब आपको मैं नहीं देख रहा हूं तो प्रत्यक्ष रहना चाहिए, तो प्रत्यक्ष तो रहता नहीं है। यही तो कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं अवस्थित ग्रहणे, यदि बुद्धि को स्थिर स्वीकार कर ले बुद्धि को स्थिर स्वीकार कर लेने पर, यानी देर तक रहने वाली मानने पर, व्यवधीय मानस्य प्रत्यक्ष निवृत्ते है, व्यवधीय मानस्य व्यवधान करने वाले के वहां उपस्थित हो जाने से प्रत्यक्ष निवृत्त है, प्रत्यक्ष निवृत्त हो जाता है, प्रत्यक्ष नहीं रहता है। यानी ढकने वाले वस्तु के, ढकने वाली वस्तु के आ जाने पर प्रत्यक्ष की निवृत्ति हो जाती है। यानी मैं आपको देख रहा हूं और बीच में एक गाड़ी आ गई बड़ी, प्रत्यक्ष की निवृत्ति हो गई। अगर प्रत्यक्ष देर तक रहने वाला होता तो व्यवधान आने पर भी प्रत्यक्ष होता रहना चाहिए। इसका मतलब बुद्धि देर तक नहीं रह सकती, समाप्त हो जाती है, ये कहना चाहते। अवस्थिते च कुंभे गृह्यमाने संतानेन एव बुद्धिर्वर्तते प्राग व्यवधानात्। कह रहे हैं प्राग व्यवधानात्, व्यवधान के आने से पहले पहले अवस्थिते च कुंभे गृह्यमाने, जो विद्यमान कुंभ है उसको हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो विद्यमान घड़े का प्रत्यक्ष करने पर वो प्रत्यक्ष कैसा हो रहा है, संतानेन एव बुद्धि वर्तते, वो संतान के रूप में ही गृहित हो रही है। अब मेरी ओर देखिएगा, एक घड़ा है यहाँ पर, उसको मैं देख रहा हूँ तो लगातार घड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये लगातार जो दिखाई दे रहा है, लगातार जो प्रत्यक्ष हो रहा है, ये संतान के माध्यम से हो रहा है, बारी बारी से हो रहा है वो, यानी इंद्रिय और अर्थ का साथ सन्निकर्ष हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, ठीक है ना, फिर सन्निकर्ष हुआ है तो वो दोबारा हुआ, तिबारा हुआ, तो मान लीजिए मैं ये घड़ा है वो समाप्त हो गया, फिर मैं बोलूंगा ये घड़ा है, वो समाप्त हो गया फिर बोलूंगा ये घड़ा है, वो समाप्त हो गया फिर मैं बोलूंगा घड़ा है, लेकिन ये जो संतति है वो इतनी शीघ्रता से होती है, आपको लगातार यानी एक ही प्रत्यक्ष वहां पर है ऐसा लगता है, वो एक ही प्रत्यक्ष नहीं है, वो अनेक प्रत्यक्ष है, कुछ समझ में आ रहा है, मतलब अनेक प्रत्यक्ष, मतलब उसी जैसे अनेक प्रत्यक्ष है, हाँ हाँ, मतलब ये मनुष्य है, ये मनुष्य है, ये मनुष्य है, ये मनुष्य ही है, ठीक है जी, तो वो मनुष्य मनुष्य वाला ज्ञान अलग अलग प्रत्यक्ष है, एक जैसा ही प्रत्यक्ष है, वो उसकी संतति चल रही है, तब जाकर के मेरे को लगातार दिख रहा है एक ही प्रत्यक्ष ऐसा लगता है, मतलब जैसे एक डंडे को डंडे के किनारे पर कपड़ा बांध करके जला दिए, बीच में पकड़ करके उसको घुमाइएगा, एक चक्र दिखता है आपको, क्यों एक चक्र दिखता है, क्योंकि वो उसकी गति इतनी तीव्र है, इसलिए उस तीव्र गति के कारण से आपको आ तो रहा डंडा बारी बारी से, पहले यहाँ आया उसके बाद यहाँ आया, ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आया, इसके बाद यहाँ आया, क्रम से आ रहा है, क्रम से जगह बदल रहा है, लेकिन आपको दिखता नहीं है वो क्रम, आपको एक चक्र दिखता है। ठीक इसी प्रकार जो हम लगातार देख रहे हैं, एक ही प्रत्यक्ष लग रहा है, प्रत्यक्ष एक नहीं है, वो अनेक प्रत्यक्ष है, उसी जैसा प्रत्यक्ष है, क्योंकि वो क्षण उत्पन्न हुआ नष्ट हो जाता है, तो पहला प्रत्यक्ष नष्ट हो तो दूसरा प्रत्यक्ष हो, दूसरा नष्ट हो जाए तो तीसरा प्रत्यक्ष हो, कुछ समझ में आ रहा है ना, मैं आपको देख रहा हूं तो जिस क्षण में मैंने देखा वो नष्ट हो गया, अगले क्षण में दूसरा है वो प्रत्यक्ष उस जैसा, तीसरे क्षण में उस जैसा प्रत्यक्ष है, चौथे क्षण में उस जैसा प्रत्यक्ष है, तो हर क्षण में नए नए प्रत्यक्ष आ रहे हैं, उसको हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो हमको एक ही प्रत्यक्ष जैसा दिखता है, पकड़ में आए, तो ये है कहना चाह रहे हैं, अवस्थिते च कुंभे गृह्यमाने, जो सामने घड़ा विद्यमान है उसको जब हम देख रहे हैं तो संतानेन एव बुद्धि वर्तते, वो संतान के माध्यम से ही वो बुद्धि हमको प्राप्त हो रही है, कब तक प्राप्त होगी, व्यवधानात प्राक, व्यवधान के आने से पहले पहले तक, तेना इससे पता लगता है व्यवहिते प्रत्यक्षम ज्ञानम निवर्तते, व्यवहिते उसके व्यवधान के आने पर प्रत्यक्ष ज्ञान हट जाता है, इससे पता लगता है ये क्षणिक है, शीघ्र समाप्त होने वाला है ऐसा। फिर कहते हैं कालांतर अवस्था ने तो बुद्धे है, बुद्धि को कालांतर में यानी बुद्धि को कालांतर तक रहने वाली मानते हैं, यानी देर तक रहने वाली मानते हैं, तो दृश्य व्यवधाने अपि प्रत्यक्षम अवतिष्ठेता, दृश्य व्यवधाने, दृश्य का व्यवधान हो जाने पर प्रत्यक्ष रहना चाहिए, पर वो प्रत्यक्ष तो रहता नहीं है, पकड़ में आया। अब यहां पर पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है, ये वार्तिक है, स्मृतिश्च अलिंगम बुद्धि अवस्थाने संस्कारस्य बुद्धिजस्य स्मृति हेतुत्वात्, यानी पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांती कह रहा है, अगर कोई कहे स्मृति लिंग है बुद्धि अवस्था ने, बुद्धि अवस्था ने बुद्धि देर तक रहती है ऐसा मानने पर वहां स्मृति लिंग है, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो कहते हैं अलिंगम, वो कारण नहीं है, वो स्मृति कारण नहीं बनता, यानी स्मृति बुद्धि को स्थिरता को बताने में कारण नहीं है, पकड़ में आ रहे जी, स्मृतिश्च अलिंगम बुद्धि अवस्थाने, बुद्धि को देर तक रहने वाली स्वीकार करने में स्मृति को कोई लिंग कारण बताए तो अलिंगम वो लिंग नहीं है। यानी स्मृति से ये नहीं पता लगता है कि बुद्धि देर तक रहने वाली है, ठीक है ना। यानी बुद्धि देर तक रहती है इसमें प्रमाण स्मृति नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि स्मृति ज्ञान थोड़ा है, तो स्मृति अलग है, स्मृति ज्ञान है, और वो स्मृति का कारण कोई दूसरा है। इसलिए कह रहे हैं संस्कारस्य बुद्धिजस्य स्मृति हेतुत्वात्, स्मृति कारण क्यों नहीं है, तो कह रहे हैं बुद्धिजस्य संस्कारस्य स्मृति हेतुत्वात्, ज्ञान से बुद्धिजा का मतलब है ज्ञान से उत्पन्न संस्कार के स्मृति हेतुत्वात्, स्मृति का कारण होने से। ये जो स्मृति हो रही है वो ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से हो रही है, इसलिए वो स्मृति ज्ञान नहीं है, वो स्मृति प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, ना अनुमान ज्ञान है, ना शाब्दिक ज्ञान है, ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ना अनुमान ज्ञान है, ना शब्द ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञान नहीं है, वो स्मृति है, वो अलग चीज है। और वो स्मृति जो हो रही है वो संस्कार के कारण से हो रही है, वो ज्ञान के कारण से नहीं हो रही है। इसलिए स्मृति को आप कारण बता करके ये नहीं कह सकते कि बुद्धि देर तक रहती है, जो आप लोग बोल रहे थे ना उसी बात को यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो तो प्रत्यक्ष तो रहता है जी, प्रत्यक्ष का वो तो स्मृति है, ठीक है ना, वो तो स्मृति है। मान लिया आपने मेरे को देखते हुए आंख बंद कर लिया तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष हो रहा है क्योंकि मेरे को पता है जी आप है, वो तो स्मृति ज्ञान है, वो स्मृति है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, बुद्धि से ही तो संस्कार उत्पन्न होता है, और किससे उत्पन्न होगा, हाँ जी, हाँ हाँ नहीं, संस्कार से स्मृति होती है, संस्कार से प्रत्यक्ष थोड़ा होता है, वो तो स्मृति होती है, स्मृति को थोड़ा प्रत्यक्ष कहेंगे। आपने सुबह नाश्ता में क्या खाया, केवल दूध पिया, अभी दूध का प्रत्यक्ष हो रहा है आपको, नहीं हो रहा है ना, क्या हो रहा है, स्मृति हो रही है, उसको स्मृति ज्ञान कहते हैं, उसको प्रत्यक्ष मतलब उसको स्मृति कहते हैं, यूं कहिएगा। ज्ञान शब्द इसलिए मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, फिर ज्ञान से आपको संशय उत्पन्न हो गया, ज्ञान तो है ना, मतलब वो तो स्मृति है ना, प्रत्यक्ष कैसे कहेगा इस, हाँ जी, छह प्रकार के, हाँ जी, छह प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, कौन कौन से, पांच ज्ञानेंद्रियों के, हाँ, छठा मन का, वो कौन सा प्रत्यक्ष है, मानसिक ही तो होता है, पीछे आठ होते, नहीं मानसिक वो कौन सा, यही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा प्रत्यक्ष है, मानसिक प्रत्यक्ष, अरे मानसिक प्रत्यक्ष कौन सा, मनुष्य का या कुत्ते का या बिल्ली का, किसका प्रत्यक्ष कह रहे हो वो बताओ ना, यही अटक जाएंगे आप। मानसिक होता है, हम कब मना कर रहे हैं, मन से भी प्रत्यक्ष होता है, मन से प्रत्यक्ष होना एक अलग चीज है, मानसिक कहना एक अलग चीज है, मतलब स्मृति कैसे होते हैं, मानसिक होता है, मन से होता है वो अलग बात है, लेकिन मन से प्रत्यक्ष होने का अलग बात है। मैं समाधि में आत्मा का प्रत्यक्ष करता हूँ, किससे करता हूँ, मन से प्रत्यक्ष करता हूँ, वो तो प्रत्यक्ष है, वो स्मृति थोड़ी है, वो तो प्रत्यक्ष है। इसलिए मन से होना, एक मन से होने का मतलब समझाना पड़ेगा आपको, व्याख्या करना पड़ेगा, वो क्या मन से क्या हो रहा है, स्मृति हो रही है या प्रत्यक्ष हो रहा है, अब पकड़ में है आप जो कहना चाह रहे हैं। चलिए, तो इस वार्तिक को खोल के समझाया जा रहा है, देखिए, यच्च मन्येता अवतिष्ठते बुद्धि, यह मन्येता जो ये मानता है, यह जो मानता है, अवतिष्ठते बुद्धि, बुद्धि तो स्थिर रहती है यानी देर तक रहती है, ऐसा जो व्यक्ति मानता है वो क्या कहता है, स्मृति बुद्धि विषये स्मृति दृष्टा, बुद्धि के विषय में स्मृति को तो देखा जाता है, ज्ञान के विषय में स्मृति को तो देखा ही जा रहा है, सच बुद्धौ अनित्यायाम कारण अभावत न स्यादिति। तो सा स्मृति, वो जो स्मृति है, बुद्धौ अनित्यायाम, बुद्धि को अनित्य मानने पर यानी अस्थिर मानने पर, कारण अभावात, कारण के ना होने पर, न स्यात नहीं होना चाहिए लेकिन हो रही है, वो स्मृति तो हो रही है, इसका मतलब उस देर तक रहने वाली है बुद्धि, ये ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। तब सिद्धांती कहते हैं तद यम अलिंगम, ये कारण नहीं है, वो कोई प्रमाण नहीं है। कस्मात, क्यों प्रमाण नहीं है? बुद्धि जो ही संस्कार, संस्कार तो बुद्धि से उत्पन्न होने वाला है। गुणांतरम, ये गुणांतर है, ये ज्ञान से भिन्न गुण है, ज्ञान गुण अलग है और ये स्मृति गुण अलग है, यानी संस्कार गुण अलग है। कह रहे हैं बुद्धि जो ही संस्कार है, बुद्धि से संस्कार उत्पन्न होता है और ये संस्कार गुणांतरम, ये भिन्न गुण है अर्थात ज्ञान गुण से अलग है। स्मृति हेतु ये जो संस्कार है वो स्मृति का कारण है, न बुद्धि रीति, वो संस्कार बुद्धि नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है जी? वो संस्कार बुद्धि नहीं है, संस्कार अलग है बुद्धि अलग है। मना नहीं है उसका, संस्कार अलग चीज है बुद्धि अलग चीज है, संस्कार ही बुद्धि नहीं है ये कहना चाह रहे। आपके आपकी क्या समस्या है बताइए? अब बुद्धि से संस्कार उत्पन्न होता है पर बुद्धि अलग संस्कार अलग है ना, इधर उधर मत जाओ। कार्य को कारण को एक ही मानते हो या अलग अलग मानते हो? तो फिर आपको परेशानी क्या हो रही है? जब बुद्धि से संस्कार उत्पन्न होता है उसको मैं स्वीकार ही कर रहा हूं, उत्पन्न होता है लेकिन दोनों अलग अलग है ना। आप तो ये कहना चाहते हैं कारण भी वही है कार्य भी वही है, ऐसे कैसे हो सकता? कारण हमेशा अलग होता है, कार्य हमेशा अलग होता है, दोनों अलग अलग है। बिल्कुल, कार्य कार्य तो अलग है ना, उसका स्वरूप अलग हो गया, मिट्टी का स्वरूप अलग है, घड़े का स्वरूप अलग है, अलग अलग ही है ना, तभी तो उसको कार्य कहते हैं। अगर कार्य नहीं कहते हैं, अलग नहीं होता, तो फिर उसको मिट्टी कहते थे ना, आप मिट्टी थोड़ा बोलते घड़े को, घड़े को तो घड़ा बोलते हैं, इसका मतलब घड़ा अलग है मिट्टी अलग है। अरे वो दूसरे कारणों को छोड़ो, इधर उधर क्यों भागते हो, मुख्य विषय पर रहो ना। मुख्य विषय ये है घड़ा अलग है और मिट्टी अलग है, और दोनों एक ही होता तो फिर उसको घड़े को घड़ा नहीं बोलो, फिर आप मिट्टी बोलो ना, क्योंकि वो कार्य पदार्थ है, तो कार्य पदार्थ हमेशा अलग होता है और कारण पदार्थ अलग होता है। ये अलग बात है कि कार्य कारण में रहता है, कार्य कारण में रहता हुआ भी अलग है। अगर अलग नहीं होता है तो फिर उसको अलग व्यवहार नहीं कर सकते आप, फिर तो मेरे ख्याल आज तो ये तेल है कहाँ रखना, मिट्टी में रख दो, ऐसे थोड़ा कहेंगे। ये तेल है तो घड़े में रख दो, ये कहेंगे, मिट्टी में रख दो ऐसे थोड़ा कहेंगे, क्योंकि मिट्टी अलग है और घड़ा अलग है, तभी जाकर के बोला जा रहा है इस तेल को घड़े में रख दो। लोक में ऐसा व्यवहार होने लग गया। हाँ जी, लोक में ऐसा व्यवहार होने लग गया इसलिए ऐसा बोलते हैं। मतलब व्यवहार के लिए तो सब कुछ होता है, नहीं वाले को हटाओ, फिर नहीं क्यों बोलते हो आप? लोक में ऐसे व्यवहार होता है, उसी व्यवहार के लिए तो ये अलग अलग किया जा रहा है। मिट्टी बोल सकते हैं लेकिन नहीं, बोल नहीं सकते, बोलने के पीछे हेतु क्या है? व्यवहार, जब व्यवहार में काम नहीं चल सकता ऐसा व्यवहार क्यों करो? क्योंकि जो हम करते हैं, जो भी कुछ होता है वो व्यवहार के लिए तो होता है। व्यवहार का मतलब अपने प्रयोजन की सिद्धि, जिसको कहने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है उसको क्यों कहो? क्यों कहना क्यों चाहते हो? कहने का अर्थ क्या है? प्रयोजन की सिद्धि, और प्रयोजन की सिद्धि हो नहीं रही है उससे, फिर ऐसा क्यों कहना चाहते हो आप? क्यों आग्रह करते हो उसको आप? ये वाली बात है। इसलिए कार्य अलग है कारण अलग है, ऐसे ही बुद्धि से ही संस्कार उत्पन्न होता है, पर बुद्धि जो है कारण है और संस्कार कार्य है, इसलिए दोनों अलग अलग है, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया जी? चलें आगे। अब आगे पूर्व पक्षी कहता है, अगर पूर्व पक्षी यदि कहे हेत्व भावाद अयुक्तम इति चेत, बुद्धि देर तक नहीं रहती है, शीघ्र समाप्त होने वाली है, ऐसा सिद्धांत ही कह रहा है, तो पूर्व पक्षी कहता है हेत्व भावाद अयुक्तम इति चेत, आपके इस कथन में हेतु ना होने से, यानी बुद्धि शीघ्र समाप्त होती है इसमें कोई हेतु नहीं आपके पास में, ऐसा हम कहे तो? पूर्व पक्षी कहता है तो सिद्धांत कहता है नहीं, बुद्धि अवस्थानात् प्रत्यक्षत्वे स्मृत्यभावः। अगर बुद्धि को देर तक रहने वाली स्वीकार करते हो, बुद्धि अवस्थानात् बुद्धि के स्थिर होने से प्रत्यक्षत्वे, सब कुछ प्रत्यक्ष ही माना जाएगा, स्मृत्यभाव फिर स्मृति नहीं होगी, स्मृति काहे को होगी। स्मृति तभी होती है जब बुद्धि शीघ्र नष्ट हो जाए, अगर बुद्धि को नष्ट नहीं मानते हो तो फिर तो स्मृति क्यों होगी, तो प्रत्यक्ष ही होगा। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, आपको चलें, इस वार्तिक को खोल के समझा रहे हैं। यावद अवतिष्ठते बुद्धि, यावद अवतिष्ठते बुद्धि, जब तक बुद्धि रहती है तावत तब तक असौ बोद्धव्य अर्थः प्रत्यक्षः, असौ बोद्धव्य अर्थः, असौ यह बोद्धव्यः जानने योग्य अर्थः, अर्थः प्रत्यक्षः, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षे च, जब प्रत्यक्ष ही हो रहा है तो प्रत्यक्ष होने पर स्मृति अनुपन्न इति, स्मृति नहीं होगी। स्मृति तब संभव है जब प्रत्यक्ष ना रहे, जब प्रत्यक्ष रह रहा है तो स्मृति क्यों होगी, तो स्मृति का ही अभाव हो जाएगा, तो कभी स्मृति होती ही नहीं है ये माना जाएगा, ये कहना चाहते हैं। पर प्रत्यक्षम को यही होता है, स्मृति हो रही है, मैंने आपको देखा आंख बंद कर लिया फिर भी मैं आपका स्मरण कर रहा हूं, स्मृति हो रही है। अगर प्रत्यक्ष आंख बंद करने के बाद भी प्रत्यक्ष हो रहा है फिर तो स्मृति कहां से होगी, फिर स्मृति तो है ही नहीं। मैंने आपको देखा, अब आंख मोड़ लिया इधर देखने लगा, अब वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसकी याद तो कर सकता हूं, मैं कर भी रहा हूं। अगर वो प्रत्यक्ष सदा रहेगा तब मैं उसको याद ही नहीं कर सकता, जब किसी को याद ही नहीं कर सकता तो स्मृति रहेगी नहीं, ये दोष आएगा। इसलिए बुद्धि क्षणिक है, शीघ्र समाप्त होती है, ये इसका अभिप्राय है। यावद अवतिष्ठते बुद्धि, जब तक बुद्धि रहती है ऐसा अगर आप मानते हैं तो तावत तब तक असो बोद्धव्य अर्थः प्रत्यक्षः, जानने योग्य वस्तु जो है वो प्रत्यक्ष ही माना जाता है, तो प्रत्यक्षे च, उसको प्रत्यक्ष मान लिया जाने पर स्मृति अनुपन्न इति, स्मृति तो सिद्ध नहीं हो सकती है। ठीक है, अब पूर्व पक्षी अपना तरकीब निकालता है। ठीक है जी, बोलिए। अव्यक्त ग्रहणम अनवस्थायित्वात् विद्युत संपाते रूप अव्यक्त ग्रहणवत्, वो उदाहरण सहित अपनी बात को रखना चाहता है। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, आकाशीय बिजली के चमकने पर, आकाशीय बिजली के चमकने पर, हाँ बिजली, आकाशीय बिजली चमकने पर जैसे वस्तुओं का रूप, जैसे वस्तुओं का रूप अस्पष्ट दिखाई देता है, आकाशीय बिजली के चमकने पर जैसे वस्तुओं का रूप अस्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार, उसी प्रकार ज्ञान के स्थिर न रहने से, उसी प्रकार ज्ञान के स्थिर न रहने से वस्तुओं का ज्ञान भी अस्पष्ट हो जाता है या अस्पष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञान के स्थिर न रहने से वस्तुओं का ज्ञान भी अस्पष्ट हो जाएगा। यह पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। यदि ज्ञान को अस्थिर मानते हो, ठीक है ना, अगर ज्ञान अस्थिर होता, ठीक है, अस्थिर होता तो वह सर्वदा अस्थिर ही रहता, अस्पष्ट ही रहता, ज्ञान अस्थिर है, देर तक नहीं रहने वाला है ज्ञान, यानी बुद्धि। बुद्धि अगर अस्थिर होती तो वो सदा अस्थिर ही रहती, यानी सदा स्पष्ट ही दिखाई देती, लेकिन कभी स्पष्ट भी दिखाई देती है बुद्धि, कभी स्पष्ट दिखाई देती है, कभी अस्पष्ट दिखाई देती है। जैसे बिजली के चमकते अकस्मात बिजली चमका तो हमको जो वस्तुएं है ना वो अस्पष्ट दिखती हैं, अस्पष्ट दिखाई देती ना वस्तुएं, क्योंकि जितनी देर बिजली का चमक रहेगा, चमका और चला गया, थोड़ा दिखाई दिया, अस्पष्ट दिखाई दिया, अजी पता नहीं लगा ये क्या चीज है, चीज तो है लेकिन पता नहीं लग रहा ये क्या चीज है, यानी अस्पष्ट ज्ञान हुआ हमको, ठीक है ना। अगर बुद्धि को अस्थिर मानते तो सदा ही अस्पष्ट रहेगी बुद्धि, क्योंकि अस्थिर है, क्षणिक है ना, अस्थिर है, आकर के तुरंत चला गया, तो ज्ञान अस्पष्ट होना चाहिए। लेकिन ज्ञान तो कभी अस्पष्ट भी होता है, कभी स्पष्ट भी होता है, इससे पता लगता है कि ज्ञान तो स्थिर है, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। प्रश्न समझ में आ रहा है पूर्व पक्षी का, भाष्य को देखिएगा और समझ में आ जाएगा। यदि उत्पन्न अपवर्गनी बुद्धि, यदि उत्पन्न अपवर्गनी बुद्धि प्राप्तम अव्यक्तम बोद्धव्यस्य ग्रहणम, वो कहता है यदि बुद्धि को शीघ्र समाप्त होने वाली मानते हो तो कहता है प्राप्तम अव्यक्तम बोद्धव्यस्य ग्रहणम, बोद्धव्यस्य ग्रहणम अव्यक्तम प्राप्तम, जानने योग्य वस्तु का जो ज्ञान है वो अस्पष्ट सिद्ध होता है। पकड़ में आ रहा है जो कहना चाहते हैं, वक्ता के अभिप्राय को समझ लीजिएगा। यदि बुद्धि को शीघ्र समाप्त होने वाली मानते हो तो कहता है जानने योग्य वस्तु का जो ज्ञान है वो अव्यक्त प्राप्त होता है, यानी अस्पष्ट ज्ञान होता है। आपने शीघ्र समाप्त होने वाली माना है तो जानने योग्य जो वस्तु है उसका जो ज्ञान है वो स्पष्ट नहीं होगा, अस्पष्ट होता है, ये सिद्ध होता है, ठीक है। उदाहरण दे रहा है, यथा विद्युत संपाते, विद्युत के चमकने पर, वैद्युतस्य प्रकाशस्य अनवस्थानात्, विद्युत प्रकाश के स्थिर न रहने से अव्यक्तम रूप ग्रहणम इति, रूप का जो ज्ञान है वो अस्पष्ट होता है। स्पष्ट हो गया, पर वो कहता है व्यक्तम तो द्रव्यानम ग्रहणम, बाकी हम तो वस्तुओं का ज्ञान जो है वो व्यक्त होता है, स्पष्ट होता है हमको, तस्माद अव्यक्तम एतदिति, तस्माद अयुक्तम एतदिति, इसलिए आपका ये कथन जो है अनुचित है कि बुद्धि जो है शीघ्र समाप्त होने वाली, ये जो कथन आप कर रहे हैं ये अनुचित है। समझ में स्पष्ट हो गया प्रश्न। पूर्व पक्षी का कथन है बुद्धि देर तक रहने वाली है ऐसा उसने कहा, उसकी सिद्धि के लिए उसने विद्युत को सहारा लिया। जैसे विद्युत चमकने पर वस्तुओं का ज्ञान अस्पष्ट होता है, ठीक है ना, अस्पष्ट होता है, तो उसी प्रकार अगर आपने बुद्धि को अस्थिर माना है तो उसका भी अस्पष्ट होना चाहिए। पकड़ में आ रहा है, क्योंकि शीघ्र समाप्त होने वाला है तो अस्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हमको अस्पष्ट ज्ञान तो होता नहीं है, कभी स्पष्ट होता है कभी अस्पष्ट होता है। पकड़ में आ रहा है, स्पष्ट ज्ञान तो होता ही है ना, पर हमको स्पष्ट ज्ञान हो रहा है, जबकि बुद्धि को आपने अस्थिर माना है तो अस्थिर है तो अस्पष्ट ही ज्ञान होना चाहिए, उसका यह हेतु यह है, पर हमको अस्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट भी होता है। इससे वो कहना चाहता है बुद्धि स्थिर है, यानी देर तक रहने वाली है, ये मानता है। स्पष्ट हो गया प्रश्न। अब उसका समाधान सिद्धांति देते हैं, बोलिए। हेतु उपादानात प्रतिषेधव्य अभ्यनुज्ञा, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। हेतु के स्वीकार करने से या हेतु को स्वीकार करने से, हेतु को स्वीकार करने से खंडन करने योग्य सिद्धांत मत का, खंडन करने योग्य सिद्धांत के मत को, खंडन करने योग्य सिद्धांत के मत को आपके द्वारा स्वीकार किया जाता है। समझ में आ गया सूत्रार्थ? सिद्धांति का क्या पक्ष है? बुद्धि जो है अस्थिर है, शीघ्र समाप्त होने वाली है। और पूर्व पक्षी का क्या मत है? स्थिर रहने वाली, देर तक रहने वाली। तो आप, आपका मत है देर तक रहने वाली, मेरा मत है अस्थिर है। तो आपको मेरा खंडन करना है ना, तभी तो आपका पक्ष सिद्ध होगा। आप खंडन करके ना करके मेरे पक्ष की पुष्टि कर रहे हो। आप, आपने जो उदाहरण दिया है ना, जिस हेतु को देकर के जो उदाहरण दिया है, उससे तो बुद्धि अस्थिर सिद्ध होती है, ना कि स्थिर। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो प्रतिषेधव्य का अर्थ है खंडन करने योग्य है मेरा मत। सिद्धांती का मत जो है खंडन करने योग्य है, उसको आपने अभ्यनुज्ञा स्वीकार कर रहे हो। खंडन करने योग्य मत का, मत को आप स्वीकार कर रहे हो। कैसे? हेतु उपादानात्, हेतु दे करके। आप ऐसा हेतु देना चाहिए जिससे मेरे मत का खंडन हो। आप ऐसा हेतु दे रहे हो जिस हेतु से मेरे मत का खंडन ना होकर के स्वीकार किया जा रहा है। ये सिद्धांती ने कहा। आपको नहीं समझ में आ रहा है लगता है? आगे अब, हाँ जी, फिर आप ना तो हाँ कहते हैं ना कहते हैं, ठीक है? वो तो बाद में, तो अलग बात है। तो आप, आपके पास मोबाइल है तो आप रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? हो रहा है रिकॉर्ड, फिर ठीक है, आप बाद में तैयारी करते रहिएगा। हाँ जी, अब देखिए, उत्पन्न अपवर्गनी बुद्धि इति प्रतिषेधव्यम। सिद्धांती कह रहे हैं उत्पन्न अपवर्गनी बुद्धि इति, बुद्धि जो है उत्पन्न होकर के शीघ्र नष्ट होने वाली है, ऐसा प्रतिषेधव्यम आपको खंडन करना चाहिए था। तदेव अभी अनुज्ञायते, उसी को आप स्वीकार कर रहे हो कि हाँ जी बुद्धि शीघ्र समाप्त होने वाली। जिसको आप खंडन करना चाहिए उसी को आप स्वीकार कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हो? विद्युत संपाते रूप अव्यक्त ग्रहण वदिति। विद्युत के चमकने पर जिस प्रकार से रूप अस्पष्ट दिखाई देता है उसी के समान, तो उसी के समान बोल करके इसको तो आपने शीघ्र समाप्त होने वाली तो स्वीकार किया। यत्र अव्यक्त ग्रहणम तत्र उत्पन्न अपवर्गनी बुद्धि रीति। जहां अव्यक्त ग्रहण हो रहा है इसी से स्पष्ट हो रहा है कि ये उत्पन्न अपवर्गी वाली बुद्धि है, यानी उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट होने वाली बुद्धि है, ये सिद्ध होता है। जिसको आपने हेतु उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है वो हेतु उदाहरण ही खुद हमारे पक्ष की सिद्धि करता है, जबकि आपको खंडन करना चाहिए, ये सिद्धांती कहना चाह रहे। अब एक बात, पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांती बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ग्रहणे हेतु विकल्पात ग्रहण विकल्प न बुद्धि विकल्पात। ग्रहणे, ये जो ज्ञान हो रहा है हमको, उस ज्ञान में, यानी ज्ञान दो प्रकार का हो रहा है, एक तो व्यक्त हो रहा है एक अव्यक्त हो रहा है, एक स्पष्ट और एक अस्पष्ट। तो ग्रहणे ज्ञान के होने में हेतु विकल्पात, हेतु के विकल्प होने से ज्ञान में विकल्प है, ठीक है ना? तो कह रहे हैं हेतु विकल्पात ग्रहणे ग्रहण विकल्प। ग्रहणे ज्ञान होने में हेतु विकल्पात, हेतु के विकल्प होने से, यानी हेतु के अलग अलग होने से, हेतुओं में भेद होने से ग्रहण विकल्प, ज्ञान भी अलग अलग होते हैं। न बुद्धि विकल्प, बुद्धि में कोई विकल्प नहीं होता है। बुद्धि तो बुद्धि है, उसमें क्या विकल्प है? बुद्धि कोई भी स्पष्ट अस्पष्ट नहीं होती है, हर बुद्धि स्पष्ट ही होती, याद रखना। हाँ, कोई भी ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, कोई भी ज्ञान स्पष्ट ही होता है। हाँ, इस बात को समझ लेना। फिर भी लोक में जो बोला जाता है ये तो अस्पष्ट है, ज्ञान मेरे को पूरा नहीं हुआ। वास्तव में अस्पष्ट नहीं है, वो स्पष्ट ही होता है, पर आपको ऐसा लग रहा है अस्पष्ट लोक में क्योंकि बोला जाता है। पकड़ में आ रहा है आपको जो कहना चाह रहे हैं? आप व्याख्या करके बताए, समझाइए कि अस्पष्ट ज्ञान का मतलब क्या है, तो आपको अपने आप पकड़ में आ जाएगा। ट्रेन में जा रहे हैं, हाँ, और पास पड़ोस में दुकानें दिखाई देती हैं, हाँ, पता तो है दुकानें, हाँ, ये पता नहीं किसकी है, क्या है, कौन खड़ा है, ये ज्ञान होता है। नहीं, जो जो पता है ना वो क्या पता है, वो क्या पता है आपको, ये दुकान है, तो ठीक है, सामान्य के साथ में आपका संपर्क हुआ तो सामान्य ज्ञान हो गए, वो तो स्पष्ट ही है ना अपने आप में। इधर इधर मत जाओ, पहले मेरी बात को समझ लो, जल्दी क्यों करते हो। वस्तु में दो प्रकार के गुण होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण, ठीक है ना। सामान्य गुण आपको दिखाई दिए इसलिए सामान्य गुणों का ज्ञान हुआ, विशेष गुण नहीं दिखाई दिया इसलिए विशेष ज्ञान नहीं हुआ। सामान्य ज्ञान अलग है, विशेष ज्ञान अलग है, दोनों को मिलाने पर आप उसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं, यानी उसके बारे में पूरा जाना है। वो दोनों अलग अलग है, सामान्य ज्ञान अलग है, विशेष ज्ञान अलग है। मान लीजिए अंधकार सा है, पूरा अंधेरा, अंधेरा है ना पूरा प्रकाश है, ना उजाला पूरा है ना अंधेरा पूरा है, धुंधला धुंधला सा है जैसे सायंकाल होता है, और उधर देखा तो वहां पर एक कटा हुआ पेड़ है, ठूंठ है, वहां पर पूरा नीचे से नहीं कटा, ऊपर का ठूंठ, ठूंठ समझते हैं, तना जो है, तना पूरा, और वहां वो इतना लंबा है मान लो एक आदमी जैसा है, दूर से देखेंगे तो आदमी खड़ा है, स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा ये आदमी है, पर वो क्या दिख रहा है, कैसे आपने माना ये आदमी है, तो आपको सामान्य ज्ञान दिखाई दिया, पढ़ा है ना आपने, पीछे पढ़ा था ना, जो भ्रांति जो होती है उसके पीछे क्या कारण, संशय के पीछे जो कारण बताए ना वो यही बताए, तो सामान्य ज्ञान है इसलिए सामान्य ज्ञान हो रहा है। अब जब हाथ पांव हिलते डुलते देखते विशेष ज्ञान होता तो आपको विशेष ज्ञान होता है, तो सामान्य ज्ञान अलग है, विशेष ज्ञान अलग है। सामान्य ज्ञान अपने आप में सामान्य रूप में तो स्पष्ट है, विशेष ज्ञान अपने आप में विशेष रूप में तो स्पष्ट है, तो ज्ञान अस्पष्ट क्या होता है, यही कहना चाह रहे हैं। बुद्धि न बुद्धि विकल्पात, बुद्धि में कोई विकल्प के कारण से नहीं हो रहा है यहाँ पर, वह हेतु के विकल्प के कारण से ग्रहण विकल्प, ग्रहण में ज्ञान में जो आपको सामान्य ज्ञान या विशेष ज्ञान जो भी हो रहा है वो हेतु विकल्पात, हेतु के अलग अलग होने के कारण से है। यानी हेतु देर तक रहेगा तो आपको सामान्य ज्ञान भी और विशेष ज्ञान भी दोनों होते हैं, और हेतु तुरंत चला गया इसलिए सामान्य ज्ञान ही हुआ है। तो आपको जो स्पष्ट ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान जो है ये इनका कारण हेतु में भेद होने के कारण से हो रहा है, दिखाई देने वाले के अलग अलग होने के कारण से दिखाई जो दे रहा है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। पकड़ में आ रहे ना, यहाँ बुद्धि विकल्प, बुद्धि अलग अलग होती है इसलिए अलग अलग दिखाई दे रहे हो, ऐसा नहीं है ना। बुद्धि विकल्प, बुद्धियां अलग अलग होती हो, एक स्पष्ट बुद्धि होती है एक अस्पष्ट बुद्धि होती है, ऐसे बुद्धियां अलग अलग नहीं है, बुद्धियों के अलग अलग यानी हेतु के अलग अलग होने के कारण से अलग अलग आपको ज्ञान हो रहा है, ना कि बुद्धि अलग अलग है इसलिए अलग अलग ज्ञान हो रहा है। पकड़ में आ रहा है जी, ये बात कही जा रही है। हाँ जी, हाँ तो ठीक है, फिर वो स्पष्ट अस्पष्ट क्या चीज है, वो तो केवल कथन मात्र है, स्पष्ट स्पष्ट अस्पष्ट तो ये केवल लौकिक कथन मात्र है, वास्तव में स्पष्ट अस्पष्ट होता ही नहीं, ये तो समझे अभी तक आपको। भाष्य को देखिएगा फिर आपको और समझ में आ जाएगा। यदिदम क्वचित अव्यक्तम क्वचित व्यक्तम ग्रहणम, यदिदम ग्रहणम, ये जो ग्रहण यानी ये जो ज्ञान होता है, क्वचित कहीं तो अव्यक्तम कहीं तो अस्पष्ट होता है, क्वचित व्यक्तम कहीं तो स्पष्ट होता है। अयम विकल्प, ये जो विकल्प है, ये जो भेद है व्यक्त और अव्यक्त के रूप में, ये जो भेद है, ग्रहण हेतु विकल्पात, ज्ञान के हेतु के भेद होने के कारण से है। ये जो अस्पष्ट और स्पष्ट जो है ये ज्ञान कराने का जो साधन है उसके भेद होने से होता है। यत्र अनवस्थितो ग्रहण हेतु तत्र अव्यक्तम ग्रहणम, उसी को स्पष्ट किया है। यत्र जहां पर ग्रहण हेतु अनवस्थिता, ज्ञान का जो कारण जो नहीं रहता है, मतलब देर तक नहीं रहता, ज्ञान को कराने वाला जो साधन है प्रकाश, वो देर तक नहीं रहता है। तत्र अव्यक्तम ग्रहणम, वह अस्पष्ट ज्ञान होता है। यत्र अवस्थिता, जहां प्रकाश देर तक रहता है, तत्र व्यक्तम, वह व्यक्त ज्ञान होता है। मेरी ओर देखिए, प्रत्यक्ष करने में एक सबसे बड़ा कारण है प्रकाश। प्रकाश के सहयोग के बिना आपको प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ठीक है ना। प्रकाश देर तक रहता है तो आपको स्पष्ट ज्ञान होता है। प्रकाश जो है आकर के तुरंत चला गया तो आपको अस्पष्ट ज्ञान होता है। तो प्रकाश रूपी हेतु के अलग अलग होने के कारण से आपको जो ज्ञान जो हो रहा है वो व्यक्त अव्यक्त के रूप में हो रहा है, ना कि वास्तव में ज्ञान अलग अलग होता है इसलिए आपको अलग अलग हो रहा है। पकड़ में आ रहा है ये कहना चाहते हैं। न तो बुद्धे अवस्थान अनवस्थान अभ्याम इति, बुद्धि के देर तक रहने या शीघ्र रहने के कारण से नहीं है वो। यानी बुद्धि देर तक रहती है इसलिए आपको स्पष्ट ज्ञान हो रहा हो, ऐसा नहीं है। बुद्धि शीघ्र समाप्त हो रही है इसलिए आपको अस्पष्ट ज्ञान हो रहा, ऐसा नहीं है। यानी बुद्धि के स्थिर रहने स्थिर न रहने के कारण से आपको व्यक्त अव्यक्त ज्ञान नहीं हो रहा है। फिर क्यों हो रहा है? हेतु के स्थिर रहने न रहने के कारण से हो रहा है। पकड़ में आ गए? कस्मात, कैसे? तो उत्तर दे रहे, अर्थ ग्रहणम ही बुद्धि। ये जो ग्रहण है ना, अर्थ का ग्रहण ही तो बुद्धि है। ग्रहण का मतलब ज्ञान, अर्थ का ग्रहण होना यही तो बुद्धि है। इसलिए कह रहे अर्थ ग्रहणम ही बुद्धि, अर्थ को ग्रहण करना ही बुद्धि कहलाती है। यत तद अर्थ ग्रहणम अव्यक्तम व्यक्तम व बुद्धे बुद्धि, यत जो कि तद अर्थ ग्रहणम, वो जो अर्थ का ग्रहण है वो अर्थ का ग्रहण व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, उसी को तो बुद्धि कहते हैं। सा बुद्धि रीति, वो बुद्धि है, चाहे व्यक्त के रूप में है चाहे अव्यक्त के रूप में, वो बुद्धि कहलाती है। वो बुद्धि अपने आप में व्यक्त अव्यक्त नहीं है। अब वास्तव में ये व्यक्त अव्यक्त क्या है, यानी स्पष्ट और अस्पष्ट, क्या मतलब है अस्पष्ट का? अस्पष्ट का अभिप्राय समझाइए या स्पष्ट का अभिप्राय समझाइए, उसको समझा रहे हैं। विशेष अग्रहणे च सामान्य ग्रहण मात्रम अव्यक्त ग्रहणम, ये स्पष्ट कर दिया। विशेष अग्रहणे, विशेष धर्म के ग्रहण ना होने पर सामान्य ग्रहण मात्रम, और जब सामान्य धर्म ग्रहण होता है उसी को अव्यक्त ग्रहणम कहते हैं। पकड़ में आ रहे ना? यानी वस्तु के अंदर प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार के धर्म होते हैं, यानी दो प्रकार के गुण होते हैं, एक सामान्य गुण एक विशेष गुण। तो कहते हैं विशेष अग्रहणे, विशेष गुणों के ग्रहण ना होने पर सामान्य ग्रहण मात्रम, जब सामान्य गुण गृहित होते हैं उस स्थिति में अव्यक्तम ग्रहणम, उसको अस्पष्ट ज्ञान कहते हैं। तत्र विषयांतरे बुद्धि अंतर अनुपत्ति, तत्र विषयांतरे, ये अलग अलग विषय होने पर, यानी सामान्य धर्म अलग है विशेष धर्म अलग है, ये तो अलग अलग है ना। विषयांतरे, ये अलग अलग धर्म होने पर बुद्धि बुद्धियांतर अनुपत्ति, अलग अलग बुद्धि की अनुपत्ति है, यानी अलग अलग बुद्धियां नहीं होती हैं। यानी बुद्धि कोई अस्पष्ट बुद्धि होती हो कोई स्पष्ट बुद्धि होती है, ऐसा नहीं है। बुद्धियांतर अनुपत्ति, अलग अलग बुद्धि की असिद्धि होती है। क्यों? निमित्त अभावात, ऐसा कोई कारण आप नहीं बता सकते कि बुद्धि जो है स्पष्ट बुद्धि भी होती है अस्पष्ट बुद्धि भी होती है, इसमें कोई आपके पास निमित्त कारण ना होने से। समझ में आ गया? अब इसी को समझाया जा रहा है। यत्र समान धर्म युक्तश्च धर्मी गृह्यते विशेष धर्म युक्तश्च तद व्यक्तम ग्रहणम, उसको और स्पष्ट करके समझाया जा रहा है। यत्र, जहां पर समान धर्म युक्ता, समान धर्मों से युक्त, विशेष धर्म युक्ता, विशेष धर्मों से युक्त, धर्मी गृह्यते, धर्मी गृहित होता है। पकड़ में आ रहा है ना, धर्म है तो धर्मी, तो जहां पर समान धर्म और विशेष धर्मों से युक्त धर्मी गृहित होता है तद व्यक्तम ग्रहणम, उसी को व्यक्त ग्रहण कहा जाता है। यत्र तो विशेषे अग्रियमाने, सामान्य ग्रहण मात्रम, जहां विशेष धर्म तो गृहित नहीं हो रहे हैं और सामान्य ग्रहण मात्रम सामान्य धर्म गृहित हो रहे हैं तद अव्यक्तम ग्रहणम, उसी को अव्यक्त ग्रहण कहते हैं। हाँ जी, ये यत्र समान धर्म युक्ता है ना, ये सारा वार्तिक नहीं है, अक्षर वार्तिक के रूप में है, पर बल्कि ऊपर वाले वार्तिक को यहाँ खोल के समझाया जा रहा है, तो इसलिए इसको अब भाष्य समझ लीजिएगा। यत्र समान धर्म युक्तः धर्मी गृह्यते विशेष धर्म युक्तः तद व्यक्तम ग्रहणम, यत्र तु विशेषे अग्रियमाने सामान्य ग्रहण मात्रम तद अव्यक्तम ग्रहणम। यहां तक हो गए जी, चले हम आगे। अब कहते हैं समान धर्म योगाच्च विशेष धर्म योगो विषयांतरम। समान धर्म योगाच्च, समान धर्म का योग होने से विशिष्ट धर्म योगो, जो विशिष्ट धर्म का योग है वो विषयांतरम, वो भिन्न है, यानी जहां पर समान धर्म का योग है वहां पर विशेष धर्म का योग भी रहता है, और वो विशेष धर्म का योग विषयांतरम, वो अलग है, समान धर्म से अलग है। तत्र यत्तु ग्रहणम न भवति, तत्र वहां पर यत्तु ग्रहणम न भवति, जो धर्म गृहित नहीं होता है, जिस धर्म का ज्ञान नहीं होता है, तद ग्रहण निमित्त अभावात, उस ज्ञान के निमित्त के ना होने से नहीं होता है, यानी उस विशेष धर्म का विशेष धर्म को ग्रहण कराने वाला जो साधन है उसके ना होने के कारण से वो गृहित नहीं होता है। न बुद्धे अनवस्थानादिति, बुद्धि के अस्थिर होने के कारण से वो गृहित नहीं हो रहा हो ऐसा नहीं है। यहां तक स्पष्ट हो गए जी, ठीक है, आगे चलें, इसको पूरा करें। अब कहते हैं यथा विषयम च ग्रहणम व्यक्तमेव प्रत्यर्थ नियतत्वाच्च बुद्धिनाम। अब उसका उपसंहार हो रहा है इसलिए जल्दी समझ में आ जाएगा। कहते हैं यथा विषयम, जो वस्तु जैसा जैसा है उस वस्तु का जो ग्रहण है, जो ज्ञान है, वो व्यक्तमेव, वो व्यक्ति ही होता है, वो स्पष्ट ही होता है। यथा विषयम का मतलब है सामान्य विषय वाला है तो सामान्य विषय का ज्ञान, विशेष विषय वाला है तो विशेष विषय का ज्ञान। तो सामान्य विषय वाला तो भी व्यक्त है, विशेष वाला है तो भी व्यक्त है, तो ज्ञान तो ज्ञान ही है, व्यक्ति तो व्यक्त, मतलब ज्ञान ज्ञान ही है, इसका मतलब वो व्यक्ति है। क्यों? प्रत्यर्थ नियतत्वाच्च बुद्धिनाम, बुद्धियों के प्रत्येक वस्तु के लिए नियत होने से, ठीक है ना। क्या प्रत्यर्थ का मतलब है? प्रत्येक वस्तु के लिए नियतत्वाद निश्चित होने से, मतलब प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग बुद्धि निश्चित है, सामान्य विषय के लिए सामान्य बुद्धि निश्चित है, विशेष विषय के लिए विशेष बुद्धि निश्चित है। तो सामान्य विषय के लिए सामान्य बुद्धि जो है वो अपने आप में बुद्धि है ना, अस्पष्ट कहां हुआ वो, और विशेष के लिए विशेष बुद्धि है, वो भी बुद्धि है, अपने आप में बुद्धि है वो भी, उसको स्पष्ट क्या कहेंगे, वो तो स्पष्ट ही है, ये भी स्पष्ट है, वो भी स्पष्ट है, इसलिए कोई भी बुद्धि अस्पष्ट नहीं होती है, ये कहना चाहते हैं। सामान्य विषयम, ये वार्तिक हो गया, इसी को खोल के समझा रहे हैं। सामान्य विषयम च ग्रहणम स्वविषयम प्रति व्यक्तम, सामान्य विषयम च ग्रहणम, सामान्य धर्म का जो ज्ञान होता है स्वविषयम प्रति, वो उस विषय के प्रति तो व्यक्ति ही कहलाता है। विशेष विषयम च ग्रहणम स्वविषयम प्रति व्यक्तम, और विशेष धर्म के प्रति जो ज्ञान हो रहा है वो अपने ही विषय के प्रति वो तो व्यक्ति ही है। क्यों? प्रत्यर्थ नियता ही बुद्धयः, ज्ञान जो है अलग अलग विषयों के लिए निश्चित होते हैं। मतलब सामान्य वाला ज्ञान विशेष वाले ज्ञान से अलग है, विशेष वाला ज्ञान सामान्य ज्ञान से अलग है, यानी इसको उसको मिला करके एक ज्ञान नहीं कह सकते आप। पकड़ में आ रहा है ना, यानी सामान्य गुण का सामान्य ज्ञान अलग है, विशेष गुण का विशेष ज्ञान अलग है, उन दोनों को मिला करके एक ज्ञान नहीं बना सकते आप, इसलिए वो अपने आप में स्पष्ट ही है, ये कहना चाहते हैं मुख्य बात है। तदिदम अव्यक्त ग्रहणम देशितम। अब सिद्धांती पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप करता है, तदिदम अव्यक्त ग्रहणम देशितम, आपने ये जो अव्यक्त ज्ञान ऐसा कहकर के देशितम कहा है, क्वा विषय है, किस विषय में है वो अव्यक्त? बुद्धि अनवस्थान कारितम स्यात, जो कि बुद्धि के अस्थिर के कारण से वो अव्यक्त आपको दिखाई दे रही है, वो बुद्धि पकड़ में आ रहा है ना। तदिदम अव्यक्त ग्रहणम देशितम, देशितम का मतलब उक्तम, आपने ये जो अव्यक्त ज्ञान ऐसा जो कहा है, क्वा विषय है, किस विषय में है वो अव्यक्त ज्ञान, जो कि बुद्धि अनवस्थान कारितम स्यात, बुद्धि के अस्थिर के कारण से आपको वो अव्यक्त के रूप में दिखाई दे रहा है, वो किस विषय में है ऐसा तो है ही नहीं है। इसका मतलब बुद्धि तो व्यक्ति ही होती है, अव्यक्त कभी नहीं होती है, इसलिए आपका कथन अनुचित है, ये सिद्धांती का कथन है। ओके, स्पष्ट? आगे चलें, पढ़ लें इसको पूरा। अब देखिए, हाँ जी, धर्मिनस्तु धर्म भेदे बुद्धि नानात्वस्य भाव अभावाभ्याम तदुत्पत्ति ही। वार्तिक है, कहते हैं धर्मिनस्तु धर्म भेदे, धर्मी के धर्मों के अलग अलग होने पर, यानी धर्मी में अलग अलग धर्म होते हैं, तो धर्मी के अलग अलग धर्म होने पर बुद्धि नानात्वस्य, बुद्धियों के अलग अलग होने का, बुद्धियां अलग अलग है तो अलग अलग बुद्धि का भाव अभावाभ्याम होना, यानी अलग बुद्धि का होना, अलग बुद्धि का ना होना, तद उत्पत्ति ही, उस व्यक्त अव्यक्त की उत्पत्ति होती है। यानी धर्मी के अलग अलग धर्मों के होने पर इससे क्या पता लगता है? बुद्धि नानात्व का पता लगता है, यानी बुद्धि अलग अलग है तो कभी किसी बुद्धि का होना, किसी बुद्धि का ना होना ही वहां व्यक्त अव्यक्त की सिद्धि होती है। यानी विशेष बुद्धि जब नहीं होती है तो अस्पष्ट कहा जा रहा है, और विशेष बुद्धि हो तो वो स्पष्ट कहा जा रहा है, इसकी सिद्धि हो रही है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गया वार्तिक? नहीं आया तो भाष्य से समझ में आ जाएगा। धर्मिना खलु अर्थस्य समानाश्च धर्म विशिष्टाश्च। धर्मी के अर्थ रूपी धर्मी के समान धर्म और विशेष धर्म दोनों प्रकार के होते हैं। तेषु उन धर्मियों में प्रत्यर्थनीयता नाना बुद्धया, उनमें उन धर्मों को जानने के लिए अलग अलग ज्ञान होते हैं, एक ही ज्ञान नहीं होते हैं। यानी एक ही ज्ञान सामान्य धर्म को और विशेष धर्म को कराने वाला नहीं होता है। इसलिए तेषु उन धर्मों में प्रत्यर्थनीयता नाना बुद्धया, प्रत्येक धर्म के लिए अलग अलग बुद्धि होती है। यहां तक हो गया? ता उभयः, वो दोनों प्रकार की बुद्धियां यदि धर्मिनी वर्तन्ते, यदि वो दो प्रकार की बुद्धियां धर्मी में आपको गृहित होते हैं, तदा व्यक्तम ग्रहणम, तब आपको स्पष्ट ज्ञान होता है। धर्मिनम अभिप्रेत्या, किसकी अपेक्षा से हो रहे हैं वो? धर्मी की अपेक्षा से हो रहे हैं, क्योंकि धर्मी में दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसलिए धर्मी की वस्तु की अपेक्षा से वो हो रहे हैं। यदा तु सामान्य ग्रहण मात्रम, जब उन दो प्रकार के धर्मों में सामान्य धर्म का ही ग्रहण हो रहा है, तदा अव्यक्तम ग्रहणमिति, तब जो है अव्यक्त ज्ञान होता है। एवं धर्मिनम अभिप्रेत्या, धर्मी की अपेक्षा से ही व्यक्त अव्यक्तयो ग्रहणयो उत्पत्ति, व्यक्त अव्यक्त ज्ञानों की उत्पत्ति होती है। ठीक है जी, धर्मी की अपेक्षा से ही। ना चेत नच इदम अव्यक्तम ग्रहणम बुद्धे, बुद्धि कभी अव्यक्त नहीं होती है, बोद्धव्यस्य वा अनवस्थायित्वात् उपपद्यते। बोद्धव्यस्य, ज्ञान कराने वाले के, ज्ञान कराने वाले कारण के अस्थिर होने के कारण से, ज्ञान कराने वाले के न रहने के कारण से वो अव्यक्त की सिद्धि होती है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए जी? ठीक, यहां तक रखते हैं। ओंकार। ओम। सबको प्रणाम।